van zessen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT had die optie op tafel gelegd om besmettingen op scholen tegen te gaan. Demissionair minister Slob zei eerder dat hij de scholen rond de kerstvakantie open wil houden. Het advies om maximaal 4 mensen thuis te ontvangen blijft staan. Van een uitzondering voor de kerstdagen, waarop het kabinet eerder aanstuurde, is dus geen sprake. De komende dagen zijn er nog meer overleggen en dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Rusland mag de gasleiding Nord Stream 2 niet gebruiken als het weer escaleert in Oekraïne. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken na afloop van de G7-bijeenkomst, waar het ging over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De Nord Stream 2 is al jaren het onderwerp van een politiek conflict tussen Rusland, de VS en Europa. De Verenigde Staten zijn bang dat Europa te afhankelijk raakt van Russisch gas. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan Omicron-besmettingen zit aan te komen. Daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari een boosterprik krijgen. Een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die 7 dagen in de week open zijn en wordt het leger ingezet. Wales, Schotland en Noord-Ierland voeren hun eigen coronabeleid. De verwachting is dat zij het voorbeeld van Engeland zullen volgen. In de Eredivisie is PSV de nieuwe koploper. De Eindhovenaren wonnen van NEC met 2-1. PSV staat nu 1 punt voor op Ajax en Feyenoord, die gisteren allebei niet wisten te winnen. Het weer, het is zacht vannacht, vanmorgen vooral bewolkt. Op de dag af en toe wat motregen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Voor het eerst ooit is het dan zover. Een Nederlander is wereldkampioen in de Formule 1. Max Verstappen, gefeliciteerd. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was het nieuws van gisteren. Maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 13e december in de geschiedenis? Nou, in 2006 werden de mensen in België opgeschrikt door wel heel erg raar nieuws. Koning Albert II verlaat het land omdat hij geen oplossing ziet voor de communautaire problemen. Daarop roept het Vlaams parlement de onafhankelijkheid uit. Politiediensten worden gealarmeerd en aan de taalgrens ontstaat herrie. Zo mag deze Brusselse tram ter vuren niet binnenrijden. En op de Brusselse ring staat het verkeer muurvast. En als je nu denkt, hè, dit heb ik helemaal gemist. Waarom weet ik niet dat Vlaanderen onafhankelijk is geworden in 2006? Nou, dat is ook niet zo. Deze nieuwsuitzending was een grap van de Franstalige omroep RBTF om een debat over de toekomst van België aan te zwengelen. Ik durf in ieder geval wel te zeggen dat dat gelukt is. Ander nieuws dan van deze 13e december. Zo is het de dag dat Kofi Annan aantreedt als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In 1996 was dat. Bombarderen de geallieerden Schiphol in 1943... waarmee de luchthaven voor de rest van de oorlog is uitgeschakeld. En arresteert Amerika Saddam Hussein op 13 december 2003 in Irak. Waarna een dag later deze historische woorden worden uitgesproken. Ladies and gentlemen, we got him. En 13 december is ook de dag dat in Nederland de allereerste inzamelingsactie op televisie ooit wordt georganiseerd in 1959. De actie heette Red een Kind en was bedoeld voor Algerijnse vluchtelingen in Marokko. Het evenement werd gepresenteerd door Mies Bouwman en de giften werden voorgelezen door Joka Beretti. Oh, en dan is hier een berichtje. Iemand heeft 110 gulden geboden als Wim Ibo voor 9:45 zijn baard afscheert. Ik vind dat... en zeggen wat hij er zelf van vindt, maar één ding weet ik heel zeker, 110 gulden is veel te weinig. Huh? 125 als ik het mag houden. En tot slot 13 december 1961. Dan gaat in Londen de film The Young Ones in première. En de titelsong van die film hoor je nu, gezongen door de hoofdrolspeler Cliff Richard. the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And some day, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together, and young hearts shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Op 13 december 1961 verschijnt de film The Young Ones met Cliff Richard in de hoofdrol. En daarvan hoorde je nu de titelsong hier op NPO Radio 1. Focus. Tot 4 uur hoor je weer het beste van het beste van onze zender. En ik wil graag beginnen met een fragment uit Focus, uiteraard. Afgelopen dinsdag was de allerlaatste Focus gepresenteerd door Jacob de Vries. En daarin sprak hij met een van zijn favoriete gasten, uitvinder en kunstenaar Ab Verhegge. Het wordt droger en droger op aarde en het tekort van water groter en groter. En die waterschaarste die zorgt ook voor steeds meer conflicten. Zo waren in Iran protesten vanwege het watertekort in het land. Maar Ab lijkt de oplossing te hebben. Hij ontwikkelde de Sun Glacier, een apparaat dat water uit de lucht maakt. Zijn uitvinding is zelfs nu te bewonderen op de World Expo in Dubai. En hij was 2 jaar geleden ook al eens te gast bij Jacob om te praten over die uitvinding. Ja, en Ab, dan willen we toch weten, hè, in die 2 jaar die verstreken is. Had je verwacht nu op die World Expo te staan, Ab? Nee, dat had ik zelf ook niet verwacht. Dat is echt super, super gaaf. Ja. Ik zag ook reclame zag ik nog voor die expo voorbij komen. Op een redelijk groot evenement afgelopen weekend. De Formule 1, dat was in Saudi-Arabië. Ja, zag ik daar grote Dubai 2020 zag ik hangen. Dat is toch een redelijk groot evenement, hè? Ja, dat is gigantisch. Als je vanaf Dubai City heb je nu een 14-baans autoweg de woestijn in. Ja, dat is waanzinnig. Ik ben er een keer geweest in Dubai. Het is fascinerend. En dan denk je, dit leidt nergens toe. 7 banen heen, 7 banen terug. Nee. En dan kom je op een gegeven moment, ja, kom je bij een stad uit. Er is de World Expo. Er staan 191 paviljoens. En iedereen heeft zijn, zeg maar, gebouwen. En daar kom je dan uit. Dat is onvoorstelbaar. Ja, over dat onvoorstelbare wil ik alles horen. Het komend uur heb ik hier helemaal met jou. Dat is het mooie ook aan dit programma, dat we een uur met een wetenschapper, met een kunstenaar, met wie dan ook, kunnen we een uur lang praten. Meestal ben ik natuurlijk zelf degene die je de vragen stelt. Dat is een beetje hoe het gaat, hè, op zo'n radiozender. Maar ik heb begrepen dat jij ook een vraag voor mij hebt. Beetje ongebruikelijk, maar goed, het is de laatste, dus we doen het toch een beetje anders. Nou, dat is prima. Ja, wat... tijdens het intro was er al het een en ander verklapt, maar wat denk jij dat het grootste broeikasgas is? Het grootste broeikasgas? Ja. Nou, ik denk dan de uitstoot van alle fossiele brandstoffen. Dus je bedoelt CO2? Ja. Ja, nou, maar het grootste broeikasgas is waterdamp. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die dat weten. En in de aankondiging hoorden we er al van, we krijgen opwarming van de aarde. Mm-hmm. En de hoeveelheden water in de lucht, die stijgen. De lucht kan veel meer water bevatten. En ik gebruik het ook in presentaties, gewoon grafiekjes. Dan zie je dus de relatieve luchtvochtigheid naar beneden gaan en de absolute, die knalt gewoon omhoog. Dus we hebben steeds meer water in de lucht. En dat is ook, zeg maar, een van de aanjagers van de warmte. Mm-hmm. Want de straling die wordt door die waterdruppeltjes weerkaatst in de atmosfeer. En daardoor wordt het warmer. En daardoor voelen we de warmte misschien ook meer. Want er wordt vaak gezegd, de warmte voelt hier anders dan op andere plekken. Nederland bijvoorbeeld vergeleken met Spanje. Ja, het heeft er wel mee te maken. Maar dat zit meer, denk ik, in de relatieve luchtvochtigheid. En stel dat die 100% is, dan heb je mist. Mm-hmm. En wij hebben hier, ik noem maar wat, vandaag, het is 10 graden of zoiets. En heb je al heel snel dat de lucht verzadigd is, dus mist. Dus dat hadden we vanmorgen ook. Mm-hmm. Maar ga je bijvoorbeeld naar Dubai, ja, dan moeten er echt bakken water in de lucht zitten. Als je daar bij 40 graden mist zou krijgen. Ja. Maar... dat is ook een soort van een misverstand van wat wij hebben, de perceptie over water in de lucht. Dat in de heel veel woestijnen in de wereld, er zit veel meer water om jou heen dan hier in Nederland. Mm-hmm. Echt veel meer. Ja. En daar doe jij wat mee? Daar doe ik wat mee en dat haal ik uit de lucht. Ja, ja. En daar hebben we het hier over in Focus. Ja. Normaal gesproken, Ab, zitten hier wetenschappers. Ja. Dat ben jij officieel niet. Nee, ook inofficieel niet. Nee. Jij noemt jezelf een uitvinder, maar bovenal ook kunstenaar. Ja, ik vind je ook wel een beetje een excentriek persoon. Nou, ik ben zeg maar degene die gaat over de ideeën. Maar ik heb natuurlijk wel nog een heel team achter me staan van mensen met technische kennis die mij helpen. En dat ook al vanaf 2010. Toen zijn we begonnen met het bedrijf Engie. Die hebben zeg maar mijn project omarmd. Mm-hmm. En daar hebben we ook een hele klimaatkamer geboden, Zoetermeer. Daar zijn we gaan testen tot het uiterste. Dat vonden we ook heel interessant. En na een paar jaar zijn we daarmee gestopt, omdat de aansluiting met zonne-energie nog niet van dat niveau was dat je dit soort projecten kon bouwen. Nee, maar goed, we zijn inmiddels 11 jaar verder. Ja, klopt. Dus een... Nou, na verloop van tijd ben ik Peter van Geloven tegengekomen. Inmiddels een hele goede vriend. En die was meer bezig met zonne-energie en opslag van die energie. En met hem, hem heb ik zover gekregen om of te enthousiasmeren. Mm-hmm. Met het water uit lucht virus. En nu hebben we dus zijn we van druppeltjes water nu naar 1200 liter in Dubai. Ja, dat is toch wel een flinke sprong. Ja, want de eerste keer dat je hier bij mij te gast was, toen had je ook een experimentje had je meegenomen. Ik weet het goed, dat stond hier midden op tafel. Inderdaad, wat je zegt, toen hadden we een paar druppels haalden we hier uit de lucht. De ventilatiesystemen van de NPO zijn goed. Ja. Begreep ik. Er zit niet heel veel water hier in de lucht. Maar dat was wel het begin, hè, eigenlijk een stukje kunst. Want voordat we daar naartoe gaan, kun je mij vertellen, wat staat er altijd centraal in jouw kunst? Nou, ik ben gefascineerd door de natuur. En natuurverschijnselen. En ik wilde vroeger ook altijd boswachter worden. En dat is er niet van gekomen. Dus ik ben de kunstacademie gaan doen. Ja, en altijd gereisd rond de Noordpool. Mm-hmm. Noordelijk Canada, Spitsbergen, noem maar op. En ja, daar ben ik eigenlijk gegrepen door klimaatverandering. Dus dat zeg maar, vanaf de jaren 90 werd dat echt wel heel erg duidelijk daar. Ja. En toen heb ik een 2 kunstwerken op een ijsberg gezet in Groenland, om mensen te laten zien met een kunstwerk van wat de impact is van die verandering en ook de snelheid waarmee het gebeurt daar. Ja, tastbaar maken. Tastbaar maken, inderdaad. En dan is kunst een heel mooi medium, want daar bereik je ook veel meer mensen mee. Mm-hmm. En zo is mijn verhaal begonnen. En toen schrok ik en toen dacht ik van ja, stel nu dat wij te maken kregen met dermate impact hier op onze regionen. Ja, dan kan het wel eens heel goed misgaan. Nou, we zijn nu 12 jaar later. En we weten nu wel wat dat we in de problemen zitten. Maar vergis je niet, het thema water staat pas 5-6 jaar op de kaart. Hè? Mm-hmm. Terwijl we hebben een waterkoning. We hebben de waterkoning, inderdaad. Huh? Dus daar ben ik in het verleden nog mee naar Marseille gereisd om lezingen te geven met over met koning Willem-Alexander. Ja. Echt waar, joh? Ja. Oh, bijzonder verhaal. Ja. Was dat ook zo bijzonder? Ik zeg nu wel bijzonder, maar was dat bijzonder? Nou, toen ik terugkwam uit de Arctic, dus na dat project in 2010, toen ben ik cultureel ambassadeur geworden van de watertak van de, van de VN. Van UNESCO, ja. IAE. Ja. En in die hoedanigheid kwam ik toevallig onze koning, ja, destijds prins. Onze prins kwam ik tegen in Marseille. Ja. Ja. Terug naar de San Glacier. We hadden destijds, ik zei het ook net al, hadden we hier die stellage hadden we staan. Ik vond het fascinerend. En ik dacht, ook wat ik in de inleiding zei, volgens mij gaan we hier nog heel veel van horen. Je hebt nu ook wat meegenomen, maar het is volgens mij relatief eenvoudig. Ja, ik heb een blikje bij me. Ja, een blikje frisdrank heb je mee. En is het een koud blikje? Dat is een koud blikje. En wat wil je demonstreren met een koud blikje frisdrank? Nou, de condensatiemethode die wij hebben ontwikkeld. Dus die, normaal zie je dus in de zomer, pak je koud blikje, in dit geval cola. Ja. Op een warme zomerdag, dan zie je dus dat die druppeltjes heel langzaam eraf vallen. En die vang je op en heb je water. Ja. En eigenlijk de bestaande technologieën voor condensatie en machines, die werken zo. Maar op het moment dat de luchtvochtigheid te laag wordt of de temperatuur te hoog, dan doet hij het niet meer. Nee. Dan geeft hij geen druppels meer. We waren in Mali en dan maakte niet uit wat voor blikje pakken, maar er kwam niet eens een druppeltje vanaf. Ondanks dat de vloeistof die erin zit waarschijnlijk heel erg koud was. Ja. Maar dat zijn dus. Maar wat je dan ziet, dat is dus die zeg maar, de faseverandering van gasvormig naar vloeibaar. Mm-hmm. Dat vindt niet plaats. Nou, of het vindt plaats en het verdampt er weer op het blikje. Dus zo snel. Dus, ja, en toen zeiden wij van wij moeten iets nieuws gaan verzinnen. Dat wij wel het water wat we maken, dat we dat optimaal kunnen opvangen. Nou, en eerst zijn we begonnen om hier een koude waterstraal overheen te doen, over een koude oppervlakte. Dus dan vang je dat waterdruppeltje voor altijd, want dat kan niet meer verdampen, omdat het water dat naar beneden valt ook weer koud is. En dan wordt het altijd iets meer. Ja, en toen hebben wij dus ook nog het hele koude oppervlakte weggehaald. En nu werken we dus met alleen maar vallend water, waar je lucht in blaast en die waterdruppeltjes die binden zich aan die vallende waterdruppel. En dan krijg je dus een groeiende waterval. Mm-hmm. Wij noemen dat de growing waterfall manier, methode. En daar hebben we dus een patent op gekregen. En dat werkt eigenlijk altijd vanaf een dooppunt van 5 graden Celsius tot de temperaturen ver boven de 50. Ja, want ik bedoel, ik deed het ook, ik zei dat in inleiding en we hadden het daarna ook al eventjes over. Dubai, die grote expo daar, het is daar niet fris. Nee, toen we hebben opgebouwd, toen was het gewoon 40, 45 graden. Mm-hmm. Maar op het brandende dak was het 50 plus. Want daar staat de machine. Daar staat de machine. En die is aangesloten op zonne-energie. En V8-architecten in Rotterdam, die hebben een soort van een concept bedacht dat je een ecosysteem kan laten zien waar Nederland mee vertegenwoordigd wordt nu op de expo. En dus zonne-energie. Die energie wordt gebruikt om water te maken uit de lucht. Dat water valt naar beneden. En dat wordt daarna weer gebruikt om plantjes te laten groeien. Dus je krijgt een heel een gesloten ecosysteem. En wat wij ook nog maken, naast dat water, dat is koude lucht. Je maakt koude lucht? Ja, dat is onze... Dan zou je zeggen, je hebt een airco. Ja, maar toch, een airco die is gemaakt om lucht te koelen. En ons apparaat die is gemaakt om water te maken. En het bijproduct is koude lucht. Kijk, want die airco die doet het niet meer. Als althans, die maakt geen water meer op het moment dat die temperaturen boven de 35, 40 graden komen met een relatief lage luchtvochtigheid. Kijk, en dat apparaat van ons doet het dan wel. Voor ons is alleen het enige wat van belang is de hoeveelheid water in de lucht in volume. Dus per kuub zoveel gram. Dat vinden wij interessant. Ja. Het is fascinerend toch dat je bijna zou zeggen van het is zo simpel. Waarom heeft niemand dit eerder uitgevonden? Ja, ik denk dat... Verbaas jij je er wel eens over? Nou, ik sta meer te kijken dat het überhaupt kan. Ik ben nog steeds verbaasd dat er water uit de machines van ons komt. Dus ik weet hoe het werkt. Ja. Ja, en dan krijg je gewoon kippenvel van. Je ziet dat water eruit komen en dan denk je, ja, het werkt ook tegen natuur in. Maar bijvoorbeeld wat wij nu maken, wij maken dus met een beetje startwater, maken wij dus heel veel water. Ja. Is dat dan uiteindelijk exponentieel? Hoe werkt dat? Nou, wij kunnen met, we hebben ook kleinere apparaten, die hebben we voor bijvoorbeeld Defensie nu gemaakt. Ja, wil ik zo meteen ook alles over weten. Maar die maken zeg maar 35 liter water. En dan heb je startwater, dat zal een litertje of 3-4 zijn. Rond te zeggen een paar liter, maar dan kan je dus honderden, zo niet duizenden liters water mee maken. Ja. Kijk, en dat verhaal in Dubai, nou, ik denk dat die een gemiddelde heeft van 800 liter. Want we kregen natuurlijk ook een slechtere tijd dan nadat wij hem geïnstalleerd hebben. Ja, ga maar eens uit, of reken maar eens uit, 800 liter, 3 keer 365. Ja, dan krijg je echt duizelingwekkende hoeveelheden water. En dan hebben we het over 1 jaar. Met het apparaat, dat draait gewoon 20 jaar. Misschien nog wel langer. Dus ik zie het echt als een nieuwe bron. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met uitvinder en kunstenaar Ab Verheggen. En het hele gesprek van ruim een uur vind je op onze website nporadio1.nl/focus of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Blijf luisteren, zometeen hoor je een nieuwe, bijzondere podcast. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus? Zeg het me via de NPO Radio 1-app. Ben je onderweg naar huis, je hond aan het uitlaten, juist onderweg naar je werk? Nog dingen aan het voorbereiden misschien? Of iets heel anders aan het doen? Hoe luister jij nu naar Focus? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. En uiteraard mag dat ook in een audio-appje, vind ik alleen maar leuk. Dus hoe luister jij nu naar Focus? Eerst muziek, dit is Can't Go On Without You van de IJslandse band Kaleo. Well, they thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. Can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. Yeah. I can't go on without you. Oh, so what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me you let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So you better hush and walk away. We don't walk there. We don't walk there. We don't walk. Can't go on without you, oh Lord. Can't go on without you. Ooh, ooh. I can't go on, won't go on living on without you. And hide away the shame. Yes, I keep it all inside. Though the thought it crossed my mind to do all the things I regret. We don't want them. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't. I can't go on without you. I can't go on without you. Oh, go on without you. Ooh. I can't go on without you, baby. Yeah. Oh, she loves me. She loves me. But a broken man, 'cause nothing hurts like a woman can. I can't go on without you. I can't go on without you. Oh, yeah. Can't go on without you. Oh. Can't go on without you. Er komt nu een van mijn favoriete stukjes uit het liedje. Ja, prachtig. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Hoe luister jij nu naar Focus? Tina is nog even haar huis aan het stofzuigen, omdat ze overdag de verjaardag heeft gevierd, zegt ze. Ron is aan het werk in de beveiliging. Oh, succes. En Sophia stuurt eindelijk vrij na 5 nachten 's nachts werken. Dus ik lig nog wel even wakker. Dankjewel allemaal. En laat het me nog steeds weten. Wat ben jij nu aan het doen? Ik hoor het graag van je in de app van NPO Radio 1. En die is gewoon gratis te downloaden. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. En dat is een nieuwe van de KRO-NCRV.

en perspectief bieden. Dus het een kan echt niet zonder het andere. Ik denk dat daar echt de sleutel zit. Ja. Applaus! Gefeliciteerd. Ja. Ja, het klinkt me echt als van we kunnen in dit geval het één doen en we hoeven het ander zeker niet te laten. Maar ja, de keuze is gevallen. Wil je nog iets zeggen? Heb je nog een reactie als winnaar? Nou, ik hou hem graag aanbevolen om hier verder over na te denken en ook concrete oplossingen te gaan bieden in de probleemwijken. Zodat we het echt kunnen oplossen. Ja. Ja, ja, met een lange adem. Ja, met een lange adem, maar so be it, daar gaan we voor. Lisbeth, hartelijk dank voor het jureren. Ja, heel graag gedaan. We zullen zorgen dat de gegevens worden uitgewisseld, zodat we ook daadwerkelijk stappen kunnen maken. En wellicht moeten we toch ook gaan clearen op het dark web om ervoor te zorgen dat de handel verstoord wordt. Want dat is ook wel eigenlijk een hele goede oplossing. Alle zeilen bij en zelf ook gewoon kijken. Dank allemaal. En natuurlijk ook de andere wetenschappers die hele goede suggesties hebben aangedragen. Misschien dat dat idee wel gaat werken. We gaan het zien, hè. Je luisterde naar De Oplossers. Een podcast van de KRO-NCRW gemaakt door Klaas van Kruistum, Claire van der Meer en Michiel Hulshoff. Voor meer afleveringen houd je je podcast-app goed in de gaten, want ze komen volgens mij elke week verschijnt er eentje. En ik weet ook nog niet waar de volgende over gaan, dus dat horen we vanzelf. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. En daar wordt volop op gereageerd. Jaap is onderweg naar Brunsbüttel, als ik dat goed uitspreek, in Duitsland, om daar te werken aan een nieuwe sluis. De aanleg van een nieuwe sluis. Rogier rijdt nu naar zijn schoonmoeder, omdat hij dan de files kan ontwijken. Nou, ik weet niet of ze midden in de nacht voor je open doet, Rogier, maar we gaan het zien. En Mike zegt dat hij zijn boekhouding voor 2020 aan het doen is voor de accountant. Maar dat lukt niet zo goed, ja, dat herken ik. Want, zo zegt hij, jullie podcasts zijn te leuk om naar te luisteren. Nou, dankjewel voor het mooie compliment, Mike. En Marjan heeft een persoonlijk audio-appje voor ons ingesproken. Hallo, lieve luisteraars. Wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het ronddolen in mijn huis. En weet me zelfs soms niet in bed te krijgen. Het is een hele moeilijke tijd voor mij. Mijn man is sinds dit jaar 8 januari gestorven. En hij was Duitser en zo verknocht aan Weihnachten. Ik probeer hem een beetje na te doen om het huis te versieren, wat me totaal niet lukt. Ik ben dolende in de nacht. Groeten, Marjan van der Roeren Vinken uit Weert. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once, and never, never, never, never. I'll never make the same mistake, no, never, never, never. In de categorie mooi kort liedje, The Wind van Cat Stevens. En ja, speciaal gedraaid voor Marjan na haar bijzondere audio-appje wat ze stuurde. Sterkte Marjan zo, dolende in de nacht. Heb jij zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap zouden kunnen? Hoe de elektrische auto werd uitgevonden? Zijn zonnebanken nou echt wel zo goed voor je? Of wil je gewoon weten hoe je altijd gelijk krijgt? Nou, in dat laatste geval schrijf ik eventjes mee, denk ik. Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. We gaan een paar van die vragen voor je verzamelen en zoeken in onze laatste weken nog net eventjes snel die wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen hoor je een bijzondere prijswinnende podcast over de mannenontmoetingsplekken in Gelderland. En natuurlijk een nieuwe cover van een wereldhit. En dat is vandaag iets van Creedence Clearwater Revival. Nu is het nieuws. NPO Radio 1. Drie uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In het stadje Mayfield in Amerika zijn 8 medewerkers van een kaarsenfabriek overleden. Naar 8 anderen wordt nog gezocht. Mayfield werd afgelopen zaterdag hard geraakt door een tornado. Er waren 110 medewerkers in de fabriek toen het dak instortte. Er werd gevreesd voor veel meer slachtoffers. Een groot deel van de arbeiders zat ondergedoken in de tornado-schuilplaats van de fabriek. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT heeft die optie op tafel gelegd om besmettingen op scholen tegen te gaan. Demissionair minister Slob zei eerder dat hij de scholen rond de kerstvakantie open wil houden. Het advies om maximaal 4 mensen thuis te ontvangen blijft staan. Van een uitzondering voor de kerstdagen, waarop het kabinet eerder aanstuurde, is dus geen sprake. De komende dagen zijn er nog meer overleggen. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Rusland mag de gasleiding Nord Stream 2 niet gebruiken als het weer escaleert in Oekraïne, zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken na afloop van de G7-bijeenkomst, waar het ging over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De Nord Stream 2 is al jaren het onderwerp van een politiek conflict tussen Rusland, de VS en Europa. De Verenigde Staten zijn bang dat Europa te afhankelijk raakt van Russisch gas. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan Omicron-besmettingen zit aan te komen. En daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari een prik krijgen, een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die 7 dagen in de week open zijn. Het weer, het is zacht vannacht. Vanmorgen vooral bewolkt. Op de dag af en toe wat motregen, maar dat stelt niet al te veel voor. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4 uur heb ik weer de allerbeste podcast van NPO Radio 1 voor je op een rijtje gezet. Te beginnen met eentje die meerdere prijzen heeft gewonnen, dat zometeen. Maar eerst natuurlijk weer een bijzondere cover van een wereldhit. En dat is er vandaag eentje van Creedence Clearwater Revival. En je herkent hem vast meteen. Is het natuurlijk uit 1969. Een van de meest gecoverde nummers ooit, denk ik wel. En de enige die naast het origineel ook echt een grote hit wist te worden was die van Ike en Tina Turner uit 1971. Dat zijn de bekende versies, maar ook Elvis waagde zich aan Proud Mary. Ja, dit zijn voor mij dan nog niet hele verrassende namen omtrent dit nummer, maar rockband Status Quo is er wel zo één, hoor. Dat noem ik pas een andere versie die je normaal hoort. Maar zelfs Prince probeert het. Maar eerlijk gezegd, hij geeft het al vrij snel weer op. En daarom zend ik zijn versie eventjes integraal voor je uit. On the guitar. You have to get down and you see it. For real, that's it, that's all I know. That's all I know. Ja, dat is dus alles wat er van Prince bestaat rondom Proud Mary. Maar nu wil ik je een hele andere versie laten horen. Eentje gezongen door jazz- en soul-legende Solomon Burke, die er een uniek eigen sausje overheen weet te gieten. Het werd nooit een grote hit, maar wat mij betreft had dat wel gemoeten. Die versie ga ik nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van Proud Mary? Is dat die je nu gaat horen, het origineel? Of misschien wel eentje die ik nog helemaal niet genoemd heb? Want er zijn er ontzettend veel covers van. Welke versie van Proud Mary hoor jij het liefst? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Ik ben benieuwd. Dit is nu Solomon Burke. Take it away. I know a lot of you folks would like to know what the old Proud Mary is all about. Well, I'd like to tell you about her. She's nothing but a big old boat. You see, my forefathers used to ride the bottoms of her as stokers, cooks, and waiters. And I made a vow that when I grew up, I'd take a ride on the old Proud Mary. And if you'd let me, I'd like to sing about it. Looking for a job in the city, working for the man every night and day, and I never lost a minute of speed, worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning, y'all just rolling, rolling, rolling on the real love. Been a lot of places like dat hij aan het uitveden is, maar ik wil eigenlijk gewoon niet door hem heen praten. Zo leuk vind ik dit. Proud Mary hoorde je in de versie van Solomon Burke. En daarvoor vroeg ik je wat jouw favoriete versies van het nummer. Cover of het origineel misschien. En daar wordt volop op gereageerd. Edwin noemt Elvis de meest legendarische zanger van dit nummer. Ja, dat snap ik wel, Edwin. Samantha gaat voor de swingende versie van Ike en Tina Turner. En Ulrike stuurt, ik ga absoluut voor de versie van de mariachi band die op mijn bruiloft speelde een paar jaar geleden. Nog nooit zo'n gezellige versie gehoord. En daar waren alle gasten het mee eens, zegt ze. Nou, dankjewel, Ulrike. En laat het me dus nog steeds weten. Wat vond jij van deze versie van Proud Mary, gezongen door Solomon Burke? Dus vond je het niks of vond je het toch geweldig? Ik hoor het graag van je en dat mag je laten weten in de gratis app van NPO Radio 1. Focus. Tijd dan voor de volgende podcast. Mannen ontmoetingsplekken bevinden zich op openbare parkeerplekken langs drukke wegen vaak. Maar wat is het verhaal achter de zeker 10 mannen ontmoetingsplekken in Gelderland? Onderzoeksjournalist Maarten Dallinga dook voor Omroep Gelderland in deze goeddeels verborgen wereld en maakte er een 5-delige podcastserie over die meerdere prijzen won. Waaronder de tegel, en dat is de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandse journalistiek. In de eerste aflevering ontmoeten we bezoekers Ben, Johan en Wessel. Luister naar Maarten Dallinga's Anoniem Intiem. Trillende benen. Ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier wilde ik het uit nieuwsgierigheid, omdat ik ergens in de verte gehoord had hoe het daar was. Thomas zei, in ons gezin kon gewoon niet, maar ook in mijn omgeving niet. Dus ik voldeed me aan het plaatje wat van me verwacht werd. Sommigen hebben een keurig gestreken katoenen zakdoek in de zak, broekzak zitten. Dus ja, die wordt de moeder de vrouw netjes gestreken. En vooral door de weeks. Dan is het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan is het ook net een vleeskeuring. Maar het is ook gebeurd dat ik daar mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Kijk of je toch kunt scoren. Het is jachtinstinct. Hè. Mannen zijn jagers. Een jagersinstinct in zich. Veel mannen in ieder geval. Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik idem dito, want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren. Je hebt geen woord gewisseld. Je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En ja, dan gebeurt het gewoon. Heel af en toe hoor je er iets over in het nieuws. Als er iemand is mishandeld of een gemeente ervan af wil. Mannenontmoetingsplekken. Openbare plaatsen, vaak langs een drukke weg en in het groen, waar mannen komen voor seks. Een goed deels verborgen, parallelle wereld die mij altijd al heeft gefascineerd. Omdat dit fenomeen omgeven is door geheimzinnigheid. Vanuit mijn eigen verwondering deed ik, Maarten Dallinga, de afgelopen maanden onderzoek voor Omroep Gelderland. En ontdekte ik dat er in Gelderland zeker 10 mannenontmoetingsplekken zijn. Waarom bestaan ze? Via contactsites, een anoniem chatprogramma en allerlei organisaties zocht ik contact met mannen. En dat kreeg ik meestal niet. Want de meeste bezoekers zijn als de dood dat bekend wordt dat zij naar dit soort plekken gaan. Maar uiteindelijk wilden 3 mannen uitgebreid met me praten. Dit is Anoniem Intiem, een serie over mannenontmoetingsplekken. Aflevering 1. Op jacht. Hoe lang is het rijden vanaf hier? 3 minuten. Wanneer was de laatste keer dat je geen croissant bezocht? Ik vermoed dat dat 4 weken geleden is geweest. Dat was rustig. De hectiek is eraf en dynamiek ook. Dit is Johan en dat is niet zijn echte naam. Hij is lang, heeft witgrijs haar, een getekend gezicht. Hij is 58. Ik had met hem afgesproken op een carpoolplaats en ben bij hem in de auto gestapt. Een collega waarschuwde me van tevoren. Vertrouw je het wel? Ja. Een paar weken eerder ontmoette ik Johan al bij een rechtszaak over het Ginkelse Zand. Misschien wel de bekendste mannenontmoetingsplek van Gelderland. Langs de A12 bij Ede. Die gemeente sloot in 2016 de klaphekken die vanaf de parkeerplaats toegang gaven tot het bos. Waarop een belangenclub een rechtszaak aanspande. Bezoekers zouden zorgen voor overlast, verstoring van wild en zwerfvuil. Nu zijn mannen voor seks bij de parkeerplaats veroordeeld tot een smalle groenstrook pal naast de snelweg. Maar ze stappen dan toch uit en kijken wat er aan de hand, wat er nog kan gebeuren op het terrein van Rijkswaterstaat zelf of de parkeerlocatie zelf. Dus niet op het achterliggende gebied. Ja, een stukje groen nog eigenlijk bij de parkeerplaats en voor dat hek. Ja, exact. Naar wat voor mannen ben jij op zoek? Zo'n plek? Die ik aantrekkelijk vind. Uiterlijk, fysiek uiterlijk, het gezicht. En, ja, dat. En wat vind jij aantrekkelijk? Nou, daar ga ik niet over uitweiden direct. Nee. Ja, dat zijn van die persoonlijke dingen. Het is sowieso persoonlijk natuurlijk om met een journalist nu naar die plek toe te rijden. Hoe is dat? Ook wel spannend. Alleen, maar ja, we slaan hier af dus nu naar de parkeerplaats. Hoe gaat het dan? Ja, je parkeert je auto, ik stap uit en ga een sigaret roken. En je probeert ook contact te maken met iemand als er geen bekende is. Want soms zijn de bekenden waar je gewoon even mee praat en dat soort dingen. En soms leidt dat gewoon tot een heel leuk gesprek. Ja, op andere momenten weer tot seks. Ik ben Wessel, ik ben 61 jaar, ik ben getrouwd met een vrouw. Ik heb 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 jaar of 8 uit de kast. Ik ben bij Wessel thuis in Ede. We zitten op de grote hoekbank van zwart nepleer. Op de rugleuning liggen kussentjes met katten erop. Wessel heeft op zijn rechterbovenarm een tatoeage, zie ik. Een hartje, met in het midden de naam van zijn vrouw. Ik bezoek 1 keer in de week een cruiseplaats. In de homowereld is het meer bekend als Baan. Dat is Ginkelse Zand in Ede, langs de A12. Hoe lang kom je daar al? Even kijken hoor, 30, 35 jaar. Bijna mijn hele leven, zou ik dus zeggen. Mijn seksuele leven, laat ik het zo. En dus ongeveer elke week? Ja, elke week. En vaak als het tot seks leidt, is het ook gewoon bijna woordloos met die man. Je hebt geen woord gewisseld. Je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En dan gebeurt het gewoon. En op het moment dat het klaar is, ja, dan ga je ook weer woordeloos naar je auto toe. En je start de auto en je bent weg. Ergens op de Gelderse Bijbelbelt woont Ben. Dat is zijn echte naam, maar zijn achternaam en waar hij precies woont wil hij liever niet bekendmaken. Het is een broeierige lenteavond als ik bij hem thuis ben. We praten eerst wat over zijn katten en drinken koffie. In de tuin zitten wil Ben liever niet. Dan kunnen de buren alles horen. Ik ben 53 jaar, woonachtig in een klein dorp op de Veluwe. Bijna 25 jaar getrouwd geweest met een vrouw. We hebben samen 3 kinderen en sinds 6 jaar gescheiden. De eerste keer dat ik naar een homo-ontmoetingsplaats ging, dat is voor zover ik weet wel een heel proces aan vooraf gegaan. Van ontdekken en zoeken. En je hoort dus in de omgeving waar ik toen woonde van oh, daar en daar, daar komen mannen bij elkaar. Dat vond ik heel spannend om te horen, maar ik durfde niet. Maar uiteindelijk ging Ben dus wel. Wat brengt iemand ertoe om naar een mannenontmoetingsplaats te gaan? Draait het enkel om lust of speelt er meer mee? Ben wil mij erover vertellen en begint bij zijn jeugd. Toen ik 12 jaar oud was, ongeveer denk ik in de eerste klas van de middelbare school, had ik een vriendinnetje, Gerry heette ze. En ik meende dat ik gevoelens voor haar had als kind. Maar eigenlijk wist ik daarvoor al wel hoe het bij mij zat. Dat ik toch, ik was anders. Ik kon toen al als kind van 10 genieten van een mooie jongen en een mooie man. Hoe deed je dat? Kijken. Ja, kijken. En wat voelde je dan? Opwinding. Maar voor die gevoelens was geen plek in het gezin. Dat lid was van de orthodoxe gereformeerde gemeente. Homoseksualiteit bestond niet. Er werd nooit over gesproken. Nee, nooit. Dat woord is zelfs nooit in mijn jonge jaren of in mijn opgroeiende jeugd nooit gevallen zelfs in het gezin. Nee, nooit. Totaal nooit. En in de kerk? Nee, helemaal. Nee, hoogstens dat er een keer de welbekende teksten van de kansel gedonderd werden. Van dit is in Gods ogen een gruwel. Als een man met een man verkeert. Weet je nog het moment waarop je wist, ik ben homoseksueel? Nee, dat moment weet ik niet, omdat ik dat woord volgens mij niet eens kende toen. Wat ik wel weet is dat ik altijd kon genieten van de roddelblaadjes met artiesten en mooie acteurs in een zwembroekje. En dat was als kind al. Dat zie ik nog zo voor me, dat ik sommige plaatjes zelfs uitknipte en verstopte natuurlijk. Maar had je een favoriet? Ja. Acteur van Falcon Crest. Lorenzo Lamas heette die volgens mij. Maar dat was toen mijn favoriet inderdaad. Ja, en ik denk dat ik 12, 13, 14 jaar was toen hij in die serie speelde. Maar En dan scheurde je dat uit. Waar bewaarde je dat dan? In een kastje, ergens in een doosje, in een schrift, in een agenda, overal tussen gestopt. Ja. Was je bang dat het ontdekt zou worden? Ja, ik wist natuurlijk heel goed vanuit wat ik dus in mijn opvoeding, in die zin meer vanuit de kerk dan vanuit het gezin, heel goed wist dat mannen geen gevoelens voor mannen horen te hebben. Of jongens voor mannen. Ja. Als je dat weet dan, hè, hoe is het dan om te merken dat jij die gevoelens wel hebt? Ontzettend eenzaam. Ik ben als kind heel eenzaam opgegroeid. Omdat ik niet kon praten over mijn gevoelens. Ik kon het niet uit, ik kon het niet delen. Ik paste nooit in een groep op school. Ik was geen vechtersbaas, ik was geen sportieveling. Ik paste er nooit tussen. Binnen het gezin was ik ook inderdaad voor mijn gevoel een enorme eenling, omdat je je verhaal nooit kwijt kon. Ondanks zijn gevoelens voor mannen trouwde Ben met een vrouw. Eerst kregen ze verkering. December 1985. Ben is dan 20. Ik heb mijn ex-vrouw ontmoet omdat ze correspondentievriendin, zoals dat toen nog heette, was met een van mijn zussen. En zij kwam bij ons logeren. Ergens rond kerst 1985 of zo. En ja, op een of andere manier, ik zag haar. Ergens was er opeens een klik. Ik kan niet uitleggen hoe. En ja, ik vermoed achteraf bekeken dat ik toen maar als een soort uitvlucht met haar een relatie begonnen ben. En wat vond ik van haar? Ja, ik vond haar wel aardig eigenlijk. Ja, maar daar bleef het ook wel bij. Knap ook? Nee, nee. Aantrekkelijk? Nee. Nee, sorry. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat dat niet zo was. Nee. Nee. Niet hetzelfde als wat je bij sommige jongens voelde? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Totaal geen opwinding. Nee. Ik denk dat het in achteraf bekeken meer zoiets is van ja, ik moet toch een meisje hebben. Want dat hoort zo. En het was toen al een relatie van sudderen. Van, weet je, het ging goed af en toe. En dan was het weer bonje om niks. En het was nou niet bepaald dat je zegt van wat een geweldige verkeringstijd. Nee. Je zei het is een uitvlucht geweest. En nooit overwogen om gewoon uit de kast te komen toen? Nee, nooit. Nee. Het had zijn redenen. Ik was toen qua karakter enorm onderdanig. Is misschien niet het goede woord, maar heel erg teruggetrokken. Totaal geen zelfvertrouwen. Dus nee, dat is bij mij nooit opgekomen. Om uit de kast te komen, nee, nooit. Omdat er natuurlijk ook, net wat ik zeg, in mijn omgeving er werd nooit over gesproken. Het bestond helemaal niet. Had het gekund achteraf? Nee, nooit. Nee. Nee. Nee, mijn vader die had me bij wijze van spreken, als hij dat zou kunnen, ja, dat had hij toen nog wel gekund. Die had me helemaal kapot geslagen. Weet ik zeker. Het is december 1987 als Ben trouwt. Het huwelijk is gedoemd te mislukken. Vanaf het eerste moment was gewoon ook duidelijk, wij passen helemaal niet bij elkaar. Er waren zoveel conflicten al vanaf de eerste dag om niks. En ja, dat ik het niet zag zitten om daar bij wijze van spreken tot aan mijn laatste snik in te moeten zitten in dat huwelijk. En toch heb je het 25 jaar volgehouden. 25 jaar door enorme druk van alles om je heen, de sociale druk, heb ik het volgehouden. Ja. Ondertussen leidde Ben een dubbel leven. We waren nog getrouwd voor de buitenwereld, maar we hadden geen huwelijk meer. Totaal niet. We waren zelfs niet eens broer en zus. We zeiden een keer wat tegen elkaar en dat was het. Sliepen jullie nog wel samen? Hadden jullie seks? We sliepen nog in één bed, maar seks? Nee. Nee. Alle jaren niet meer. Nee. En toen is op een gegeven moment het besluit binnen in mij genomen om daar eens naartoe te gaan als een homo-ontmoetingsplaats. Ik denk dat het 2009, 2010 geweest is dat ik daar voor het eerst kwam. Straks vertelt Ben hoe dat was. Zijn eerste bezoek aan een mannenontmoetingsplek. Dus uitstappen? Ik ben met Johan op mannenontmoetingsplaats het Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede, naast de gelijknamige parkeerplaats. Ik zie gebruikte condooms liggen. Condoomverpakkingen. Hoe lang kom je op dit soort plekken? Nou, mijn hele leven al. Ja. Vanaf mijn 25e, zeg maar. Hoe oud ben je nu? Ik ben 58. Ja. Kunnen we een klein stukje lopen? Ja, is goed. Dus 4 weken geleden ongeveer was je hier voor het laatst. Wat doet je besluiten op zo'n moment om hier naartoe te rijden? Nieuwsgierigheid. Nou, wat er gebeurt is spanning. Kijk of je toch kunt scoren. Het is een jachtinstinct. Hè. Mannen zijn jagers. Ze hebben een jagersinstinct in zich. Veel mannen in ieder geval. En dat kan op deze locaties anoniem en vrijblijvend. Want dan gaat het op een gegeven moment kriebelen of zo als je thuis op de bank zit. Hoe werkt dat bij jou? Ja, dat zit in je lijf. Ja, dat, bij de meeste mannen lijkt mij. Wel heeft Johan een relatie met een man. Als de seksualiteit in een relatie wat minder wordt, kun je zeggen, we gaan naar elkaar. Maar als je toch andere dingen hebt die je wel gemeenschappelijk deelt en hebt en mooi is, dan waarom zou je uit elkaar gaan? En dan zoek je de seks ergens anders. Dat zouden meer mensen moeten doen. En geldt dat voor jullie beiden, dat jullie dat doen? Ja. Die afspraak hebben we van tevoren gemaakt toen we samen een huis kochten. Tegelijkertijd met het kopen van het huis? Met het kopen van het huis en de huishoudelijke reglement. En hoe gaat dat? Goed. Ja, het is toch een afspraak. Zorgt dat nooit voor problemen, voor fricties onderling? Nog niet, nee. Vertel je er eigenlijk over als je dan hier bent geweest? Nou, niet exacte uren, datum en tijd. Maar wel dat ik er kom. Het is gewoon een hele makkelijke manier. Omdat het overdag, je rijdt er langs, het is makkelijk. Je hoeft niet moeilijk te doen, s'avonds niet, of met dating apps niet, of met websites. Dat moet je eerst weer verplicht socializen. En wat ik begrepen heb van die dating apps, dat valt ook nog niet altijd mee. Dan is het 2 weken appen en dan moet je contact leggen en dan heb je, zie je elkaar en dan weet je gewoon aan de mimiek en aan het gezicht dat het niet de juiste match wordt. En op deze locaties is het gewoon direct fysiek contact en mimiek zie je gelijk van de bewuste persoon. En dat blijft trekken. En je komt ook wel eens dezelfde mensen tegen, ja. Daar kun je naar een hotel komen, een hotel kan meestal duurder. Of bij iemand thuis, maar goed, iedereen is in een relatie. En ligt, Ja, is dat zo? Is iedereen in een relatie? Nou, veel mensen die ik ontmoet hier wel. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, waarom ga je hier naartoe? Waarom spreek je bijvoorbeeld niet met mannen af? Of zoek je mannen op in een seksbioscoop of een gay sauna of een darkroom? Mm-hmm. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat is meer 's avonds dan. Ja. En sauna bezoek kan ook natuurlijk. Dat kost al gauw €30. Ja, het is een bepaalde vrijheid. Hè? Je loopt de natuur in. En het is een afgezonderd gebied. Het is afgelegen. En je bent waar je niemand tot last bent. En iedere man die hier komt weet waar je voor komt. Wessel is getrouwd met een vrouw, al 37 jaar. Toch bezoekt ook hij bijna wekelijks een mannenontmoetingsplek. Die behoefte naar mannen was er gewoon. Die was er al toen je trouwde? Die was er sowieso al toen ik trouwde, ja. Ik weet namelijk wel vanaf mijn 14e wel dat ik gewoon jongens, mannen, leuker vond dan meisjes, vrouwen. Dus waarom trouwde je dan toch met een vrouw? Ik denk dat het homo zijn in ons gezin kon gewoon niet. Maar ook in mijn omgeving niet. Dus ik voldeed me aan het plaatje wat van me verwacht werd. Thuis werd altijd gezegd, als een van mijn kinderen zo is, dan komt hij er nooit meer in. Ik kom uit een wijk waar toch echt de wet van de sterkste gold. Ik zelf als kind zijnde niet zo heel sterk was, maar al behoorlijk gepest werd op school en weet ik allemaal wat. Ik eindelijk tot mijn 14e het woord homo niet eens kende. Alleen wist dat ik jongens leuk vond. En, maar ook in mijn achterhoofd wel wist van, ja, als ik dit hier ga vertellen, dan heb ik helemaal geen leven meer. En misschien had ik een aantal jaren later dat wel kunnen doen. Maar Ik ging op een gegeven moment ook wel in een omgeving werken waar heel veel mensen heel gelovig waren, waar het ook sowieso al niet geaccepteerd werd. En daar heb ik eigenlijk wel mijn 30 jaar gewerkt. Dus het is gewoon zo gebleven zoals het was. Wessel ging steeds meer verlangen naar seks met een man. En zo begon het. Ja, de eerste keer toen ik een cruisingplek bezocht, was mijn zoon net geboren. Ik kwam er wel heel erg met toeval achter dat het een cruisingplek was. Ik had een nachtdienst gedraaid en ik stond er eigenlijk gewoon om een sigaret te roken. Ja, en dan staan er ineens mannen om je auto en ik denk, wat gebeurt hier? Dat was voor mij wel een openbaring. Ik had wel van zulke plekken gehoord, maar het is dan daar naar de hand ook van een soort verslaving. Lijkt het wel van, oké, hier stop ik even, hier ga ik even kijken hoe het gaat, kijken wat er gebeurt. En ondertussen bleef Wessel dus bij zijn vrouw. Scheiden overwoog hij niet. En het was niet alleen uit angst voor negatieve reacties. Omdat ik op de een of andere manier ook wel gelukkig was in mijn huwelijk, denk ik. En het was ook wel een veilig iets. Thuis was het stabiel. En ik was wel gelukkig in mijn huwelijk. Ja, toch wel gelukkig, op de een of andere manier gelukkig in mijn huwelijk. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik weet het niet. Ik heb in mijn jeugd niet zo'n veilig thuis gehad, denk ik. En dit voelde wel heel veilig. Maar waarschijnlijk misschien ook wel omdat dat kinderen die veiligheid wil geven van het is hier best wel stabiel dus. Dus ook misschien wel voor de kinderen, ik weet het niet. 8 jaar geleden kwam Wessel alsnog uit de kast. Maar hij en zijn vrouw zijn dus nog altijd samen. Daarover meer in aflevering 2. Ik wil weten, hoe gaat het eigenlijk op zo'n mannenontmoetingsplaats? Ben had er dorpsgenoten over horen spreken. Het trok hem. Ik vond het spannend worden. Het was niet zo dat ik nerveus werd van, oh, ik durf dit niet. Nee, want er was in mij een hele sterke wil om dat te willen. Omdat ik inmiddels van binnen het besluit genomen had van, ik wil met mannen aan de slag. Ik wil wat met mannen. En waarom niet al jaren eerder? Sociale druk. Omgeving, wetend dat in de omgeving waar ik toen verkeerde en wat later ook bewaarheid is, wist van, ik ga alles kwijtraken als het uitkomt. Toen had ik dus een mountainbike gekocht. Dus op mijn vrije middag ging ik mountainbiken. Had je die sowieso willen kopen of voor dit doeleinde? Vraag ik me af, weet ik niet eerlijk. Want het eerste wat ik, dat vergeet ik dus niet. Het eerste wat ik gedaan heb, is daar naartoe rijden. Dat was het eerste ritje? Dat was mijn eerste ritje, ja, klopt. Hoe ver was dat? 5 kilometer. Hoe waren die kilometers? Hoe was dat ritje? Trillende benen. Ja, ik vond het heel spannend. Maar op een of andere manier wilde ik het uit nieuwsgierigheid. Was je van tevoren nog onder de douche gestampt? Had je iets bij je, condooms bijvoorbeeld? Die had ik niet bij me, want die durfde ik niet te kopen. Ik was zeker onder de douche gestapt van tevoren. Ja, heel bewust. Maar ik had geen condooms bij me, nee. Nee, want waar moest ik die in ons dorp ongezien kopen? Mm-hmm. Dat ging niet, nee. Ik zie mezelf aankomen rijden en richting de grote parkeerplaats waar al die auto's best overdag ook veel staan. En dan vanaf die parkeerplaats weer een zijpaadje ingaan naar een wat beslotene stuk. Dat zie ik inderdaad, ja, dat weet ik nog wel goed te herinneren. Ja. Is het bij een snelweg of waar is het? Het is niet zo ver van de snelweg af, inderdaad. Ja. Wat ik zag was, toen ik van die grote parkeerplaats dus automatisch die eerste auto's volgde van, hé, waar gaan die dan heen? Nou, dat was een wat kleiner grasveldje met allemaal struikgewas en bomen en eromheen. En daar zag ik verschillende mensen vanuit die auto's en vanaf fietsen en wandelend de bosjes induiken. Wat ik volgens mij als eerste gedaan heb, is eerst toegekeken. En daar heel opgewonden van werd. En het is plat, achteraf bekeken, dat blijf ik zeggen, het heeft niks met liefde te maken. Had het ook al die jaren niet. Maar het was wel zo'n bevestiging van, hey, dit vind ik lekker. Alleen al om te kijken. Ja, dat was voor mij volgens mij de eerste gewaarwording. Ja. Ja. En ik sta toe te kijken en word gewenkt om mee te doen. Ja, dat vond ik eerst best heel spannend. Maar vrij snel daarna deed ik volledig mee. Alsof ik heel ervaren was. Ja. Hoe was dat? Ja, heerlijk. Serieus, dat meen ik serieus. Ja. Je kunt genieten van de natuur en de verschillende jaargetijden. En je komt dan wel of niet iemand tegen die op hetzelfde uit is. En er kan er wat gebeuren. En lopen die mannen dan allemaal rond of staan ze te wachten? Zitten ze lopen meestal hier en deels rond. Ja, er zijn een aantal mensen die misschien dan op een bankje zitten te wachten. Maar de meeste mensen, mannen, die lopen toch wel rond. En is dat dan net zoals het soms gaat in een club of een kroeg, dat er ja, naar elkaar gekeken wordt, geflirt wordt? Ja, je draait om elkaar heen enigszins. Je hebt oogcontact, je hebt mimiek. En, zo werkt dat in een kroeg ook. En zo gaat het bij tussen man en vrouw ook. Dan zie je een man, laten we zeggen dat hij op een bankje zit. Je vindt hem leuk, je vindt hem aantrekkelijk. En dan? Nou, ja, hoe doen mensen dat? Je laat blijken dat je iemand aantrekkelijk prettig vindt. Hoe doe jij dat? Ja, ik ga geen exhibitionisme doen, maar je laat wat merken. Een knipoog of ja, een lach, wat is het? Nee, je steekt je handen in je zak, in je broekzak en je gaat wat in je broekzak spelen. Of je hebt gewoon oogcontact en dat soort zaken. Ja. Nou ja, als de ene naar boven loopt, constant omdraaien, even kijken of je wel volgt. Iemand die wat brutaler is, die zal misschien wat eerder wat seksuele getinte gebaren maken. Zoals toch een beetje al over zijn kruis wrijven. Waardoor je al hebt, oké, dat die wil wel. Of toch een gebaar met zijn handen maken van joh, kom. Maar voor mij is meer de blik van de ogen belangrijker dan de echte seksuele getinte gebaren. Soms staan er wel 20 auto's. En soms staan er maar 3 auto's. Maar het gaat al 24 uur door. Ja. Zijn van 25 tot 70. En de meeste denk ik wel boven de 40 zo. Dus tussen de 40 en de 60. En die hele jonge jongens, hè? Wat zijn dat voor jongens? Gewone jongens, denk ik, ja. Die komen ook wel uit de buurt hier. Ja, dus die zijn zich aan het oriënteren. En vooral door de weeks. Dan is het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan is het toch net een vleeskeuring. Ja, ik weet er even geen ander woord voor. Dan is het wel, en dan zie je ook al die mannen langs de auto's lopen, langs de vrachtwagens lopen. Sommigen hebben een keurig gestreken katoenen zakdoek in de broekzak zitten. Dus ja, die wordt de moeder de vrouw netjes gestreken. En je lacht erbij. Ja, dat vind ik op zich wel grappig. Ja? Dat denk, die mannen vinden het heel normaal om hier dan te komen. Ja? Die doen niet spastisch. Het is hun vrijheid om hier even te stoppen. Iedere man weet hier, als ze hier naar achtergebied lopen, waar ze voor komen. Je hebt niet het gevoel dat ze extra zenuwachtig zijn? De eerste keer waarschijnlijk wel, maar dat zijn ook mannen die hier ook al jaren komen. Eén keer in de zoveel tijd. En ja, dat is een deel van hun privéleven geworden wat buiten het gezin omgaat. En daar is helemaal niks mis mee. Waarom niet? Die vrouw zou er niet blij mee zijn, denk ik. Ja, maar goed, dat zijn dus onderwerpen die onbespreekbaar zijn ook. Naar hun vrouwen toe. En laat staan dat ze het accepteren. Dus ja, dan houdt het op. Dus er wordt niet gesproken met een partners of echtgenoten, wordt daar niet over gesproken, wat ze mij vertelden. Dat houden ze dan gescheiden. Ja, het is niet anders. Anders krijg je toch echt scheiding vaak. En dat geeft meer ellende. En dit is gewoon misschien hooguit een half uurtje per week bijvoorbeeld als ze hier lopen. En is het oké? Ik kwam dus op die plekken allerlei mensen tegen. Merendeel totale onbekenden. Maar het is ook gebeurd dat ik daar mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik idem dito, want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren. Je ontwijkt elkaar. Ik heb het zelfs meegemaakt dat één in zijn onnozelheid... ik kom op een plek, loop ik het bos in en hij komt eruit. En hij gaat met een noodgang rennen, alsof ik hem niet gezien had. Ja, ik had hem al lang gezien. Dus dat hielp ook weinig. Maar op een of andere manier wou hij dus heel veel hard weglopen van mij. Maar ja, je ontwijkt elkaar. En heel soms, heel schuw, zeg je elkaar dan toch maar gedag, want je kent elkaar. Maar daar blijft het bij. En dan kom je elkaar op zondag weer tegen in de kerk. Ja, dat klopt. En dan zeg je elkaar gedag. En wat die ander dacht, weet ik niet. Maar wat ik dacht, weet ik wel. Oh ja, van de week zag ik je daar nog. Maar je verzwijgt het. Je doet net alsof je elkaar die dag voor het eerst ziet sinds die week. Het is allemaal omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Dit was de eerste aflevering van Anoniem Intiem. In aflevering 2. Ik ben ook wel eens kotsend in het bos uitgekomen. Gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde van... dit mag niet, dit kan niet, dit hoort niet. Ik weet nog wel dat ik nieuwsgierig was naar hoe het dan gaat op zo'n homoparking. Dus mijn vader heeft me een keer meegenomen, ja. En ik ben dat gewoon eens gaan bekijken. Ja, misschien heel niet goed, maar ik... ja, dat is apart. Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving, omdat ik absoluut niet meer zonder kon. Nee, ik geef eerlijk toe, van, ik ben blij dat ik nog andere hobby's heb, ja. Als je zo lang een dubbel leven leidt, hè, is er dan wel eens een moment dat je denkt, het hoeft voor mij niet meer? Ja hoor, ja. Ja, die zijn er regelmatig geweest, die momenten. Ook momenten dat je echt denkt van, ik kan beter van deze wereld af zijn, want ik doe mensen alleen maar verdriet. Maar die bewuste week in september 2012 dus... dat ik dus echt wist van... ik ben mijn gezin kwijt. Dus ook mijn vrouw, maar ook mijn kinderen. Gevoelsmatig mijn kinderen. Mijn werk kwijt, mijn huis kwijt, mijn inkomen. Ik was gewoon alles kwijt. Alles waar ik op bouwde, zogezegd, wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt. Je luisterde naar de eerste aflevering van Anoniem Intiem. Een podcast van Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Meer afleveringen vind je op onze website, die van de NPO Radio 1 dus, of Omroep Gelderland, of in je favoriete podcast-app. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who. Has one thing in common too. It's us, us, us. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Mm-hmm.

dan sta je er niet meer bij stil en dan is het gewoon en dan heb je er ook geen last van. Je hoorde een aflevering van de Markante Podcast met de duurzame Henk Tettero dus. Meer bijzondere figuren zoals een recycling-eigenaar / volkszanger en de eigenaar van het Johan Cruijff Museum vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our Rosalie to roam with the Buffalo. Die hoorde je met Jimmy hier in de nacht op NPO Radio 1. Tot zover Focus voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan voor Gaan. Stefan, hele goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over Max Verstappen. het nieuws toch wel van dit weekend. Wereldkampioen. Gefeliciteerd, dat mogen we volgens mij tegen elkaar zeggen, ja, namelijk als wel, Nederlanders. Ja, toch wel een beetje. En we beginnen deze maandagochtend gewoon even rustig. Hoe heb jij het beleefd? 0800-112. Heb jij het gekeken? Ik had op de radio geluisterd natuurlijk, zoals dat hoort. Dat mag ook, ja. Ik heb het eigenlijk niet gevolgd, dus ik heb het achteraf gehoord. Ik kijk even weg. Ja, dat snap ik. Focus is er morgen weer en dan hoor je alles over de duif. Net zo interessant als Max, denk ik. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Buitenlandse toeristen lieten Nederland in het eerste coronajaar 2020 massaal links liggen. Dat onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de maanden april, mei, november en december daalde het aantal toeristen in ons land met 90% of meer. Over het hele jaar gezien waren er 60% minder toeristen uit andere landen. Het binnenlands toerisme viel stil in het voorjaar, maar in de zomer en nazomer gingen mensen juist veel meer weg in eigen land dan voorgaande jaren. Ze gaven wel minder geld uit dan ze in eerdere jaren deden. Een plofkraak in Haarlem heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Volgens de politie zijn in de omgeving ramen door de explosie gesprongen. De plofkraak was rond 2:30. De dader of daders zijn waarschijnlijk op een scooter weggereden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In het stadje Mayfield in Amerika zijn 8 medewerkers van een kaarsenfabriek overleden. Mayfield werd afgelopen zaterdag hard geraakt door een tornado. Er waren 110 medewerkers in de fabriek toen het dak instortte. Er werd gevreesd voor veel meer slachtoffers. Een groot deel van de arbeiders zat ondergedoken in de tornado-schuilplaats van de fabriek. Naar 8 medewerkers wordt nog gezocht. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT had die optie op tafel gelegd om besmettingen op scholen tegen te gaan. Demissionair minister Slob zei eerder dat hij de scholen rond de kerstvakantie open wil houden. Het advies om maximaal 4 mensen thuis te ontvangen blijft staan. Van een uitzondering voor de kerstdagen, waarop het kabinet eerder aanstuurde, is dus geen sprake. De komende dagen zijn er nog meer overleggen. Dinsdag is er een coronapersconferentie. Het weer, het is zacht, vanmorgen vooral bewolkt. Op de dag af en toe een motregen en het wordt 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 13 december 2021 is dit. Je luistert naar Gaan. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen, je hoort het net al, voor het nieuws van 4 uur, wil ik het met je hebben over Max Verstappen. Hoe heb jij die race van gisteren beleefd? Even rustig beginnen deze maandag. Even de mooie verhalen ophalen. Deel je verhaal via 0800-1121. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Belooft opnieuw een spannende sportdag te worden, want vanmiddag is namelijk de loting voor de Champions League. Ajax krijgt vanmiddag te horen wie de tegenstanders worden in de volgende ronde. Verder worden vandaag de nominatie voor de Golden Globes bekendgemaakt. En dat is spannend, ook voor Nederlandse filmmakers, want ook buitenlandse producties maken kans op een award. En nog meer prijzen worden vandaag uitgereikt, al is het maar de vraag of de winnaar van deze prijs blij is met de prijs. Bits of Freedom reikt vandaag de Big Brother Award uit aan de grootste privacy schender van ons land. Demissionair minister De Jonge, staatssecretaris Van Huffelen en minister Grapperhaus zijn dit jaar alle genomineerd. Vanmiddag horen wie die award gaat winnen. Straks, na 5 uur, wil ik het met je hebben over straffen van minderjarigen. Is dat nog wel van deze tijd? Of moeten bij ernstige delicten zij niet als volwassenen worden berecht? Eerst Max Verstappen. Want voor het eerst is een Nederlander wereldkampioen geworden in de Formule 1. En daarom beginnen we deze maandag rustig. Hoe heb jij de winst van Max beleefd? 0800-1121. Want het lijkt bijna wel of heel Nederland gisteren met samengeknepen billen zat te kijken naar Max Verstappen. In Abu Dhabi ging hij de strijd aan tegen Lewis Hamilton om wereldkampioen Formule 1 te worden. En gedurende de wedstrijd had Lewis een flinke voorsprong opgebouwd, maar door de magische safety car op het einde kwamen die rivalen toch weer dicht bij elkaar. En in de laatste ronde zag Max een kans schoon en pakte die hem ook. En Verstappen heeft de softband. En Verstappen gaat kijken. En Verstappen gaat aanvallen. En Mercedes is woest. Maar hij heeft wel twee pitstops weer gemaakt. Binnenkant, binnenkant en de leiding. En het WK zijn kant op. Voor nu. Laatste bocht. Geen berichten van de wedstrijdleiding. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Het is naar